Temos aí un convidado que temos aí, pois, como quen di, esquecido. Non é normal que de confianza. Non, non, Antonio, é o director de da revista Lúa Nova de do Centro Galego de Cornellá, do Centro de Rosería de Castro. E entón, pois... agradecemoslle moitísimo a súa compañía de exactamente. Gracias. O agradecemento é meu por deixarme estar aquí un rato. Hombre, por favor, Antonio, eso non... Temos tamén unha convidada especial, non? Sí, hoxe temos unha convidada especial. Para comezar o programa a Tempada Nova, sí. Pois a verdade é que... Hombre... Contactaxe con unha periodista extraordinaria, sí. que ademais, ourensana. Sí, ourensana, sí, señor. Sí. Pois dalla ben vida todo o momento. Vamos dalla ben vida a Miriam González, que nos vai acompañar pois durante os seguintes minutos. Vamos falar pois dun gran traballo que fixes, un documental que é Memorias da Raia. A memoria da raia, si é. Moi boas tardes, ben vida, Miriam. Gracias, hola, boas tardes. Moitas gracias e felicitacións por o éxito acadado precisamente en Verín, non? Sí, así foi. O pasado 8 de setembro no auditorio de Verín conseguimos enchelo, máis de 400 persoas acudiron a vernos o traballo. Sí, foi un éxito, unha maravilla. Bueno, como surxiu? Eu quero preguntarche como surxiu esa idea de facer ese documental tan extraordinario, que seguro que será extraordinario, ainda non o vin, solamente oín lin cousas. Como surdiu a idea? Entre os tres, tes familia de por ali, coñeces, sí, claro, moito a Raia? Sí, claro, eu vivo na Raia, eu vivo nun pobo que está a 15 kilómetros da fronteira con Portugal. Somos as tres raianas. En un primeiro momento o proxecto era facer un corto documental a raíz dunha convocatoria que se fixe no Festival Internacional de Curtas de Verín. Sí. Unha das temáticas era a fronteira. Nós pensamos en facer unha pequena curta sobre a nosa fronteira, xa que somos dali, aproveitando esa ocasión. Por cuestión laboral, tuvémonos que separar. Pero que xa vamos seguir indagando máis. Descubrimos aí uns filos interesantes, unhas temáticas moi interesantes, fomos descubrindo historias, fomos nos documentando hasta chegar a peza que conseguimos, que é dunha hora de duración. Unha hora, o sea que xa non é documental, casi é unha película. Casi, sí. Porque ademais tamén temos ficción dentro do documental, utilizamos os nosos amigos que se puxeron diante das cámaras, a toda a xente así que fomos recolectando por os povos e familiares, axudándonos a recrear por certas escenas que se facían e que se vivían daquela época. Reais, non? Escenas reais, non? Exacto, sí. Cuántas historias vos teñen contado aí, non? Moitísimas. Seguro que na exposición, seguindo por outras que saíron, por exemplo, aquela do sulagamento do embalse, ou seguro que moitos dos asistentes caíron lle bagoas cando vían cosas dese tipo, non? Claro, sentíronse identificados. Ao final, o contrabando é unha actividade típica de calquera fronteira, eso é así, pero na nosa fronteira viviuse especialmente. Por qué? Porque nos empezamos o documental a partir da Guerra Civil. Empezamos por refuxados. A fronteira tamén serviu para eso. A Raia tamén serviu como vía de escape. Como vía de escape hacia todas as personas que tuveron que escapar por da guerra e da represión. E o contrabando serviu para vivir un pouquiño mellor, porque tú en Portugal conseguías moitos produtos a un precio moito máis asequible que no Estado español daquela época. Porque incluso os que facían o contrabando chamaban, en España chamaban ladróns, non? Sí, sí, o contrabandista fora da raia, eso sí que hai que decirlo, porque na raia, como xa dicen antes, é parte da cultura, fora da raia ten un estigma, sí. Un estigma moi malo, e é percibido así por os propios raianos e por as propias raianas. Sí. O contrabandista non era un ladrón, o contrabandista pagaba os seus produtos. Claro. Se traballabas para os grandes pasadores, que era o que se chamaba, non? Uh-huh. Pois cobrabas un salario, a veces non o cobraban, porque de eso tamén uh-huh. hai moitas historias, bueno. Pero tú xogabas o teu diñeiro e despois vendías a mercancía en España ou ben en Portugal, porque tamén se pasaba do Estado español para Portugal, e lógicamente ganabas algo. Claro. Uh-huh. A localización está sempre na raia, non? Pero sí. Montalegre seguro que deuvos moitísima documentación. Non sei se chegastes a falar co Padre Fontes. Sí, o Padre Fontes sale no documental, por suposto que sale no documental. Padre Fontes non podía faltar. Tamén na Cámara Municipal de Chaves. Sí. De Portugal tocamos Montalegre, Chaves é da parte galega, Monterrey, Oímbra, Cualedro, Verín, Ríos. Lobios, non chegastes entón a... No, a ver, nós somos un equipo moi pequeniño. Lástima non chegar a Lobios, porque sí, ali tamén teríades documentación abondosa, seguro. Sí, sin dúda, o que parece que había que centrar un pouco, porque tampouco podíamos introducir mil historias, había que darlle un pequeno formato, e como dixemos na presentación, é só unha pequena mostra do sí. que se viveu na fronteira, o sea, sí, quedaronos sí, sí, miles sí. de historias sí, sí. por recoller, pero esperamos que a raíz deste proxecto surjan máis iniciativas. Claro. Sí, isto vai seguir aumentando. Claro, escribirse moitas cosas, sí. que mencionei a Padre Fontes, pero precisamente en Lobios hai varios escritores que falaron de Castro Leboreiro, de moitas zonas onde había refugiados, bueno, sí, entre sí. comillas. Sí. Sí. Nos centrámonos un pouco a raíz dun libro dunha antropóloga portuguesa que se chama Paula Godiño. O libro titúlase Oír o galo cantar dúas veces, precisamente por isto do tema da fronteira, e nos centramos nas historias dos refugiados dun pobo moi especial, que é o Cambedo da Raia. O Cambedo da Raia era o pobo que a fronteira pasaba polo medio, hasta o ano 1864, se non recordo mal, cando foi o tratado de límites entre o Estado español e o portugués. Claro. En ese pobo, sábese que desde o 36 hasta o 46 houve guerrilleiros antifranquistas uh-huh. refugiados. Uh-huh. No ano 46 o pobo é cercado por a Guardia Civil e por a GNR, hai varios disparos de morteiro e esa aldea sufriu moito. Sí, sí. E algo que tamén nos gustou moito do documental é ver a solidaridade que hai entre o que nós consideramos o mesmo pobo, uh-huh. nós partimos da tese de que é o mesmo pobo, o que se impuxe unha fronteira que tampouco é tal porque non se percibe, porque a nosa zona é a zona precisamente da Raia Seca. Claro. Bueno, que vos está dando satisfaccións, que ademais seguro que eso servirá vos para coller moitísimos máis azos e continuar con ese traballo que comenzastes, por así decir, casi por afición, non? Sí, así foi, o sea, o que máis nos satisface a nos é facer algo por a nosa pequena patria, non? Claro. De algún modo, nós somos galegas, pero a nosa Galicia é moi especial porque é unha Galicia que casi está mezclada con o norte de Portugal e os portugueses pasalle o mesmo. Sí, sí. E gusta mostrar como vivimos nós, como uh-huh. se vive cerca dunha fronteira, e iso, pois, enchenos de orgullo, e sobre todo ver aos nosos veciños e amigos que lles encantou. Sí, que se emocionaron, seguro. Facedes algún inciso relacionado co couto misto? Non. De feito, tiñamos unha historia moi boa, que pasa que, claro, era unha hora de duración e non podíamos introducir todo. Claro. Nos tiñamos unha especie de couto misto que eran os povos mistos, sí, ou místicos, sí, que despois lle puxeron povos promiscuos como pa deixarlos quedar mal, que eran Souteliño, Cambedo da Raia e Lamadarcos. Eran povos que precisamente pasaba a fronteira por o medio, son a casa, estaba a mitad da casa en Portugal, ya a mitad en España. Sí, eso é moi interesante, pero de aí surge tamén a solidaridade que houve con España, porque había casamentos, había iba a ser festas dun lado, había un incendio, non había fronteira. Claro. Entonces, claro, houve un convivio sempre entre as dúas poboacións. Unha comunicación extraordinaria, e os habitantes dun lado e do outro non tiñan fronteira, non sabían o que era fronteira. En realidade, era unha solidariedade, como diste, continua, non? Totalmente. A pesar de que cuando foi a época do contrabando era moi duro cruzar a fronteira, non? Hombre. A fronteira prácticamente militarizada. Había penas de cárcel, había grandes multas, e os contrabandistas incluso tiñan riesgo de ser abatidos por disparos. Eu recordo, estuve mirando un vídeo e había unha señora que contaba unha historia e dice que viña do lado de Portugal para España. Pero claro, a súa casa estaba pegando na raya. Sí. E entón, pois, cando viña, dice, vixo a Guarda Civil, pero eu tiño a correr así por detrás dun monte e metínme na casa, e pola casa da veciña, pois salín como se nada pasase. Dice, pero usted hai un pouco non estaba en tal punto. Dice, non, eu acabo de salir ahora da casa. Sí, eso en Raval. Raval é un pueblo que está a 200 metros da fronteira, de Vilarejo. Sí. En Raval é moi curioso, porque se te visites esa pequena aldea, todas as casas teñen varias salidas para varias calles. Claro. Salen pa Portugal e salen pa España. Pa todos lados, sí. Estaban pensadas totalmente para claro, eso. Comentaba nos amigo Xosé Lamela, que foi alcalde de Obios, que había unha casiña perto da fronteira que por certo, refuxábanse algúns dos, dos fuxidos ou dos contrabandistas, e decía, un dos que vivían nela, decía, como no en España vou facer a miña necesidade desa Portugal, que tiño lavabo no outro lado, ¿no? Claro. Sí, claro, exemplos dices hai moitísimos, pero sí, é que normal, é que hai unha conexión brutal, é que realmente a fronteira está marcada por unha pedra. Sí. Bueno, pois de verdade que aparte das anécdotas que seguro que terás que vir a presentarlas aquí a Barcelona, ¿no? Ojalá, esa é a idea. A idea agora é non nos subimos a ningún lado, porque a idea é presentarlo a festivais e movelo por tanto por o Estado español como por o Estado portugués. A Cans, sí. Hai que ir a Cans, ¿eh? Totalmente, sí, sin duda. Cans é imprescindible. Sí, claro. Hai que falar con eles e dicirlle que hai que poñerle aí. Pero aparte de eso, as asociacións galegas en Cataluña, pois seguro que estarán encantadísimas de poder encantadas, nos encantadas de leválo a todos os lugares, porque fronteiras enas en todos lados. Sí. Hai unha serie de valores que se mostra no documental, que son universais e creemos que pode ser interesante. Faise eco a prensa aí en Galicia de vos? Moitísimo, estamos encantados. Sobre todo Faro de Vigo. Sí. Faro de Vigo, a Región, a Voz de Galicia, Europa Press Galicia, a TVG, a Radio Galega, o sea, é maravilloso. A Radio Voz, COPE, Berín, sí. Foi, a verdade é que nos sorprendeu moito a boa acollida por parte dos colegas dos medios de comunicación. A bueno, xa cando nos avisastes vos, maravilloso, xa. Bueno, para das fronteiras nacionais, xa, no estranxeiro. Un brauciño de area, sí que aportaremos. E a verdade é que vamos, sentiríamonos orgullosos, moi satisfeitos, si en algún momento chegades hasta aquí, pois sí, facernos eco bueno, darvos vos na nosa humilde radio, non? Sí. Tanto nesta como en Cornellá. Sería maravilloso, xa vos digo, en eso estamos agora, porque recién o acabamos de presentar, entonces estamos indo un pouco por descansando e non saboreando, claro, un pouco a presentación, pero si a idea é movelo e chegar a todos lados, e nos pasamos por aí e avisamos, pues, sin problema ningún. Claro, tanto sí, eu como a miña colega que é outra directora, e disgusto, estaremos encantadas de conocervos e de mostrarvos o traballo, que creo que vos podería interesar. Claro, por eso te chamamos, ¿no? Porque claro, se non fora unha cousa interesante non chamaban. Pero isto non é que sea interesante, é moi interesante. Claro. Sí, o sea que Iris, Andrea e Miriam teñen pois estrenan unha película, por así decir, unha película documental. Que compre a mostrarlle a todo o mundo, non? Sí, sí. Pues sí, e vivir, nos gustaría. E vivir de cerca esa fronteira que para min ou para nós pouco coñecida. Sí. Claro, sí, somos unha zona tanto da parte portuguesa como da parte española, unha zona moi abandonada por parte dos centros políticos de poder, por parte de Lisboa, de Madrid. Sí. Entonces, eles consideramos periferia, pero pa Raya a periferia son os centros de poder, non? E iso tamén é interesante de ver como o raiano non lle interesa a Madrid e Lisboa, non lle interesa o poder, non liga con nada de eso. No, eso sí que están na periferia. Exacto. E iso pode servir quizás tamén para potenciar hasta certo punto, hombre, a zona e darlle un poquinho máis de vida, que non se esqueza precisamente o rural, non? Sí. Claro, eso é moi importante, porque ademais todas as imaxes están gravadas na raia, temos imaxes de moi boa calidad, con dron maravilloso, de outro colega que nos axudou, porque isto foi feito así un pouco, cada un aportou o que tiña, en que o Iris levábamos como a batuta, pero cada un aportou, porque éramos eu, a Iris, unha cámara e un coche. Sí, e así empezou este documental. Tamén é o bonito, non? Tamén é o bonito do traballo. Como respondías? Como lograstes convencer a persoas maiores que se pusieran diante da cámara para falar e darvos coñecemento desas vivencias, non? Bueno, é complicado, porque como ben decía antes, o contrabando pasouse moi mal, son ainda temas moi sensibles, cuanto máis o da guerra, porque primeiro había que buscar personas dunha certa edad que viviran a guerra, que a recordasen, e que soupesen contala, que estuvesen en facultades de contala. Claro. Pois falando con amigos, pois indo aos pueblos, vas ao bar, no bar empezas a falar, tomas un café un día, tomas un café outro, un veciño conéctate con outro, xa te digo, foron dous anos, nos empezamos no 2016, que non dixen antes, foron dous anos recorrendo a raya. Claro, claro. Pois, bueno, ese comezo é extraordinario, pero xa che digo, a verdade é que eu, meu pai foi forestal ali precisamente en Entrimo, que por certo, Entrimo non ten pobo, pero porque ele falaba da Feira Vella, falaba da Ardadiña e tal, e dicíame el, que para descanso, dicíame que os contrabandistas non eran tal, eran persoas que axudaban a vivir a xente. Sí, claro, é que tú si ibas a Portugal e traías un kilo de café xa eras un contrabandista. É dicir, era así de simple. Despois sí que había eso que te dixen, o extraperlo, que xa eran grandes compañías, sí, que a raíz do que eu fun escoitando, houve unha gran cantidade de extraperlo. É dicir, os cafés de Madrid enchíanse do café que viña de Portugal e da nosa fronteira. Pasaban por Agudiña en tren, así, e eso era extraperlo. Eso xa era como a grandes cantidades, un contrabandista. Miña abuela que iba a comprar sabanas ao Cambedo era unha contrabandista. Sí, o Sical era unha sí. unha bandeira de sí, sí. un lado ao outro. Sí, sí, sí. O Sical, o tabaco americano. Non vexas, pues... sobre todo o que era en roupa de vestir tamén. Todo, muñecas, animales, alimentación de todo, da Lapa aquí, é de Portugal para pa Galicia tamén. Sí, claro. Claro. Decía, contaba unha señora no vídeo que hasta incluso porcos. Sí. Claro. Sí. Imagínate pasar os porcos co lento que creo que contaba ela, co lento que camiñan, a Guardia Civil por aí, pero bueno. Sí. Facía. A verdade é que contar todo eso e metelo nun documental deste tipo tuvo que ser moitísimo traballo, pero ao mesmo tempo hace satisfacción e dela recollendo pouco a pouco. Sí, seguro que vos traerá moitísimos éxitos e que, bueno, desexámosvolo. Moitas gracias. Nos de verdade que sentímonos moi orgullosos por ser os primeiros que te convidamos a falar na nosa humilde radio e que esperemos que non se a última vez, senón a primeira de moitas máis que podedes ter. Eso. Ojalá si sea, e ojalá algún día podamos estar aí con vos e despois de ver o documental, tamén que vos nos contedes a vosa impresión. Comentalo, sí. Claro que sí. Non a nosa solo, senón tamén a dos nosos ointes e os que nos siguen, que seguro que son moitos, porque xa falamos en moitas ocasións. Menteixe precisamente ao Padre Fontes, porque moitísimas das cousas que nos axuda a realizar a falar da raya é o Padre Fontes. Sin duda. Sí. O Padre Fontes fixo unha labor durante máis de 20 anos sobre a raya. Mágoa que agora este tan delicado, non? Sí, está maliño, pero ainda así, bueno, ten unhas ideas bastante interesantes acerca do que a raya como unha identidade propia, como a riqueza cultural que nos temos. Eso é moi interesante. Sí. O valor inmaterial, non? Por ese... Exactamente, ese patrimonio inmaterial, non? Esa forma de vivir, ese carácter tamén de algún modo libertario, non? Sí. De que a noso poder político, pues, como que pasamos por encima del cuando pasamos a fronteira de un lado para outro. Sí. Ya é bonito de mostrar e de ver. Miriam, que che desexamos moitísimos éxitos e que, bueno, pois pues, vou repetir que non sexa solamente que non sexa a última vez que nos que sigamos aí, que sigue, se ten algunha outra cousa que están a facer e tal, que nos lo comunique, que nosotros daremos llevo. De momento con isto xa estamos tendo bastante, pero bueno, pero sí, se un día que lo que hoy, pues, vamos a presentar isto en tal punto. Entonces, cuando vaxe a presentar, nosotros preguntamos se as. Vale. A ver como foi esa presentación. Bueno. Vale. Perfecto, moitas gracias. Moitos éxitos con ese traballo e na túa profesión tamén. Eso. Moitas gracias a vos tamén, que pasedes boa tarde. Hasta logo, directora. Miriam. Apertas. Apertiñas. Chao.